uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 sierpnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polska ma swój udział w największej od czasów zimnej wojny wymianie więźniów. Podziękował za to prezydent USA. Tureckie zakazanie na Instagramie to reakcja na blokowanie kondolencji po śmierci lidera Hamasu. Wojciech Nowicki w rzucie młotem ma szansę na kolejny swój olimpijski medal. Trwają właśnie eliminacje. Wczoraj zakończyła się jedna z największych wymian więźniów między Rosją a Zachodem. Największa od czasu zimnej wojny. Do swoich domów wróciło 26 osób z 7 krajów. Wymiana więźniów to dowód na siłę sojuszy, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Joe Biden podkreślił, że operacja, w której Rosja uwolniła m.in. 3 Amerykanów, była możliwa dzięki zabiegom dyplomatycznym i przyjaźni. To nie byłoby możliwe bez naszych sojuszników. Niemiec, Polski, Słowenii, Norwegii i Turcji. Wsparli nas i podjęli odważne decyzje. Uwolnili ludzi, którzy nie bez powodu siedzieli w ich więzieniach, żeby Amerykanie mogli wrócić do domu. Państwa zachodnie, m.in. Polska, uwolniły 10 osób, a Rosja i Białoruś 16. Turcja zablokowała dostęp do Instagrama. Z aplikacji korzysta w tym kraju ponad 50 milionów osób. Władze nie tłumaczą decyzji, ale wcześniej krytykowały szefów serwisu za blokowanie kondolencji po śmierci lidera Hamasu. Decyzją z dnia 2 sierpnia 2024 roku Instagram zostaje zablokowany. Taki lakoniczny komunikat pojawił się na stronie tureckiego Urzędu do Spraw Komunikacji Elektronicznej. Władze oskarżają firmę Meta, właściciela Instagrama, o, jak mówią, cenzurę. Platforma nie pozwala na publikowanie kondolencji po śmierci przywódcy Hamasu Ismaila Hanii. Zginął w środę w izraelskim ataku w Teheranie. To nie pierwszy raz, kiedy Turcja blokuje dostęp do internetowego serwisu. Od kwietnia 2017 roku przez prawie 3 lata nie działała tam Wikipedia. Władzom nie spodobały się 2 artykuły zarzucające im powiązania z terrorystami. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Wojciech Nowicki w rzucie młotem ma szansę na 3 medal olimpijski. Trwają właśnie eliminacje. Aby awansować do niedzielnego finału, nasz reprezentant musi osiągnąć 77 metrów, co jest wykonalne, mówi trenerka Joanna Fiodorow. Zawsze otwarcie to mówię, że chciałabym, żeby się nauczył cieszyć tym, co robi, żeby nie analizował tak dużo, bo jest analitycznym mózgiem, więc on za dużo analizuje. I ja bym chciała, żeby on po prostu poszedł tak jak na ostatnich startach, na Mistrzostwach Europy, czy też rok temu w Budapeszcie, że wychodził z koła i mówi, że jest zadowolony z tego startu, bo rywalizował. Dało to takie, a nie inne miejsce. To bym chciała zobaczyć podczas igrzysk w Paryżu. W Paryżu trwają teraz eliminacje skoków z wyż kobiet. Aby znaleźć się w finale, Maria Żodzik musi pokonać 197 cm albo być w gronie najlepszych 12 zawodniczek. Iga Świątek o 15.30 zmierzy się ze Słowaczką Anną Szmiedlową w walce o brązowy medal. Po południu wystartują też nasi żeglarze Maja Dziarnowska, Dominik Buksak, Paweł Tarnowski i Szymon Wierzbicki. A propos żeglarzy, w Szczecinie dziś wielki finał regat pod nazwą Tall Ships Races. Wszystkie żaglowce pojawiły się już w okolicach wałów Chrobrego. Wczoraj zacumowały tam m.in. Dar Młodzieży i Fryderyk Chopin. Krzysztof Cichocki z Radia Szczecin chciał wejść oczywiście służbowo na statek. Gdzie do kapitana? Tędy. Wygląda na to, że wygraliśmy. Wieścik i całe regaty. Mówi Bartłomiej Skwara, kapitan Fryderyka Chopina. Załoga się cieszy, oficjalne wyniki tak naprawdę pojutrze, ale chyba już nic się nie może za bardzo zmienić. No jak się w ogóle pływało? No nie były łatwe to wyścigi. Pierwszy raz nam się udało wygrać na Bałtyku. Załoga mówiła, że magiczna aura jakaś tutaj jest na tym na pokładzie. Tak, atmosfera taka, mógłbym powiedzieć, rodzinna. Jest energia, mam nadzieję, że w Szczecinie też będzie i zobaczycie i sami się przekonacie. Przygotowaliśmy super paradę, więc mam nadzieję, że przyjdą nas oglądać. Warto to zobaczyć. W Szczecinie są już 42 żaglowce. 150 graficiarzy z różnych państw weźmie udział w Meeting of Styles Poland. W Lublinie rozpoczyna się 14. odsłona najstarszej imprezy poświęconej sztuce muralowej na świecie. Przez 3 dni uliczni artyści tworzyć będą swoje obrazy na ścianach, m.in. przy Ogrodzie Botanicznym. To jedyna tego typu impreza w Polsce, a efekty pracy coraz częściej doceniają mieszkańcy miasta, mówi organizator wydarzenia Łukasz Kuzioła. Na pewno pamiętają te ściany sprzed momentu, kiedy my zaczęliśmy tam robić imprezę. Tam wyzwiska jakieś pomazane przez dzieciaków i tak dalej. Takie totalnie wyrazy niechęci do jakiejś osoby i tak dalej. I to wcześniej było, więc lepiej patrzeć na szarą, pomazaną, brzydką ścianę, czy na fajne, kolorowe, czasami niezrozumiałe lub zrozumiałe obrazki. W imprezie biorą udział graficiarze z Meksyku, Szwecji, Niemiec, Włoch, Francji, Kanady, Peru i Australii. Można zobaczyć ich podczas pracy m.in. na terenach zielonych przy Skandę Shopping. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

reaching out. Learn to love yourself the way you love the idea of love. Get up now and live for you, baby. You gotta live for yourself. From that place of love, you can love your neighbor, but only from that place of love that starts in your very own heart. Live for You to The Sacred Souls z nowością na antenie Trójki. To audycja Nowe w Piątek, czyli dwie godziny, no już teraz tylko godzina, z nowościami najświeższymi. Tymi z dziś, ale oczywiście powracamy także do tego, co w ubiegłym tygodniu się pojawiło i proponujemy nagrania z zestawu do głosowania na naszą listę przebojów. To w tej godzinie jeszcze na pewno też się pojawi. Będzie hip-hopowo, będzie gitarowo, będą powroty, będzie też ogromna, ogromna premiera, na którą myślę wielu czekało. Chodzi o The Smashing Pumpkins, którzy opublikowali dziś nową płytę. Proszę nie myśleć, że zapomniałem. Absolutnie pojawią się jeszcze w tej godzinie. No i obiecany Jack White również powróci. Ale będzie też artysta kontrowersyjny. To nieco później, o nim więcej porozmawiamy i tutaj chciałbym, żeby Państwo odezwali się w tej sprawie również do nas. Można będzie pisać mailowo. Już teraz podam adres maciej.jankowski@polskieradio.pl. Jeżeli mają Państwo jakieś propozycje, jakieś muzyczne odkrycia, to proszę się śmiało nimi z nami dzielić. David Shaw, człowiek związany z jednym z najpopularniejszych zespołów, gdzieś poruszających się w okolicach takiej dość niszowej muzyki gitarowej, też nierzadko akustycznej, dzieli się kolejnym swoim solowym utworem. Take a Look Inside. David Shaw, związany na co dzień z grupą The Revivalists, jak słusznie zresztą Państwo zauważają. To jest amerykańska formacja od 2007 roku już funkcjonująca i to jest ten obszar nowoorleański, gdzieś Louisiana i tak dalej. To są te brzmienia bardzo, bardzo tożsame z tymi obszarami Stanów Zjednoczonych. No i w tej niszy jest to zespół bardzo popularny już od dawna. Działający, koncertujący, wydający płyty, a David Shaw, czyli wokalista tej formacji, lider, również solowo swoją twórczość się prezentuje, czego obraz mogliśmy usłyszeć przed momentem. Take a Look Inside to jego najnowsze nagranie. Pozostajemy przy gitarach, choć trochę urozmaicimy teraz te brzmienia. Dodamy trochę elektroniki, trochę więcej przesteru. Shure, czyli formacja również powracająca z nowością, to Neurotica. Time remake, better efficiency is not your friend. Finally laying down, shame you won't be sticking round. Get your drink, try not to drown. Hey, make the room for now, bro. Yeah, I'd pay for the 15th time. Once more, I'm gonna lose my mind. Am I choosing to keep moving? If I can't slow my roll, get the lights till it feels just right. If a wheel, so I'm up all night. Am I choosing to keep losing? If I can't help this feeling, I'm out of luck, just the one I keep. Who's half awake when the day breaks now? Ooh, ooh, I'm out of luck, just the one I keep. Who's half awake when the day breaks now? Ooh, ooh. Up at seven, not so fresh. Brush your teeth and brush again. Now you wonder, is today the day? You'll put these habits out of bed. I'll sit and watch you try your best. But rest assured, I'll never let you sway. Cause your fast clock can make shit pop. Would you ever break without all the thought? You got good licks being repetitive. So why would you wanna change? Just pucker up, don't let it rest. Leave your day, don't feel oppressed. And I'll be at your service, serving the world on a plate, bruh. Out of bed for the 15th time. Once more I'm gonna lose my mind. Am I choosing to keep moving? If I can't slow my roll, get the lights till it feels just right. If I will, so I'm up all night. Am Am I choosing to keep losing? If I can't help this feeling, I'm out of luck. Just the one I keep. Who's halfway when the day breaks now? Ooh, ooh, I'm out of luck. Just the one I keep. Who's halfway when the day breaks now? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I woke up this morning kinda mad. Flipped the switch, I had the urge to beat your ass. Turning up you in a different state. You fucked it up with me all kinds of ways. I'm mad. Boy, I'm so mad. You wanna tell me it was nothing? Why don't you tell me I'm a fool? Say you're sorry about it, I would be too. The night, broken glass and all my shit outside. Girl, did you watch your mind? You swear there's something always going on. Girl, go ahead and check my phone. Ain't shit you gon' find. Oh, I told you it was nothing. She was just a friend from school. Now you're sorry about it. Dirty to Jesse Murph i Teddy Swims, również na antenie Trójki. Teddy Swims powraca do nas z kolejną nowością po kilku singlach, którymi ostatnio się z Państwem dzieliliśmy na naszej antenie. Jesse Murph to jest również jedna z tych bardzo popularnych artystek amerykańskich, które poruszają się gdzieś pomiędzy brzmieniami popowymi, ale też takimi właśnie nawiązującymi trochę do klimatów R&B, jak w tym utworze, choć dużo więcej się pod tym brzmieniem kryje niż tylko te gatunki. To Dirty za nami, a teraz chwila dla listy przebojów, która dziś od godziny 19 do 22 na antenie Trójki, oczywiście z OFF Festiwalu, prosto z Katowic, Piotr Metz będzie dla Państwa nadawał. Można głosować jeszcze do 12, jeszcze przez 35 minut można swoje głosy oddawać na stronie Trójki, tam w zakładce listę przebojów wszystko Państwo znajdą. Można głosować między innymi na to nagranie, to King Hannah. I was at a sit-down interview. I remember telling fibs about what I knew. He said, so tell me something about you. I said, well, I'm a singer, musician too. He said, oh no, not another one. Rolled his eyes and moved on. Płyta Big Swimmer ukazała się w ostatni dzień maja zespół King Hanna z nagraniem New York Let's Do Nothing, czyli powrót do tej nowości sprzed już kilku ładnych tygodni, która cały czas znajduje się w zestawie do głosowania na naszą listę przebojów. Przypominam, do 12 głosujemy na stronie Trójki. Obiecywałem już od dłuższej chwili sięgnięcie po płytę The Smashing Pumpkins, bardzo głośną premierę. No i oczywiście nie możemy jej w audycji Nowe w Piątek absolutnie pominąć. Wiele osób czekało i myślę, że są usatysfakcjonowani tym, co otrzymali. Dziś, 2 sierpnia, ukazała się nowa płyta, bardzo wyczekiwana, The Smashing Pumpkins, i z niej właśnie teraz 2 utwory. Postcard from the cross said, hey, hi, How are you? The weather's fine. If you like that kind of view. What flies away? No one's gonna show us home. No one's gonna leave us alone. Now and day. I've never been to Kathmandu. I've never had a meager Jew. What they want. Forgive his trust. To the ways I fight, fight all but lose. I stand, yeah, if I'm next to you. The Smashing Pumpkins powracają. Bardzo długo czekaliśmy, chociaż w zasadzie, czy aż tak długo, niedawno ukazała się ich rock opera, kilkuczęściowa i myślę, że też wiele satysfakcji słuchaczom dostarczyła. To nowa płyta w roku 2024. Dziś się ukazała. The Smashing Pumpkins powracają w pięknym stylu i na pewno jeszcze na antenie Trójki będą się pojawiać. Agori Mori May to jest ich najnowszy album. My tymczasem powracamy do nagrań polskich, których też oczywiście dziś mamy wiele. To Terrific Sunday. Nie mam zmartwień, nic nie obchodzi mnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ubrałam dziś ten ładny strój, pasuje w nim do tła. Wyraźnie spada na nas kurs widoki, trafia szlak. Lecz nie dam wam zobaczyć nic, znów udam, że to nagły upał. Czerwieni mnie, a pasek skraca. Telefon dzwoni w trybie milcz i znów wam nie odpiszę w porę. Z pozorem mi po drodze dużo pracy, dam znać ścisk. Czy to sen, czy naprawdę w samym środku lat? Bardzo adekwatny utwór do tego, co za oknami, to Upał, czyli Natalia Schroeder w nowym wydaniu i zapowiedź tego, co nadchodzi, zapowiedź płyty Natalii Schroeder, która na pewno też po premierze na antenie Trójki się pojawi. To teraz zostajemy przy damskich głosach. Jordan z nowym utworem Trying to Play Me. I used to buy your ghost dreams, but now you find your lust. Oh, I diss you, I got me when I used to hit your pump. All that cash happened is out, cause your accounts was fucking up. Thought you found a cash cow, you could milk it and get sucked up like radio, radio, somebody turn me up. Cause strange things are gone in my life, bubble up. Yo, even Papa San son, couldn't even son of Don. Thought you would do me kamikaze, even to me it's Comic Con. Like, the trap is with me like a record, but the tables turn on. I know you heard me on the radio. Just another day and another dude. Thought I could be played, but not today. No, I can't be played. Just another dude, all to no good. Thought I could be played. Try to touch and play. to go hit you with the rah-rah, no digger. You a sucker MC and suckers be lickers. Maybe it's the cootie cat that has you feeling bougie, that attitude you giving me starting to make your booty fat. You was supposed to win her in the local chicken spot. I should have put you in a chicken when you fucking scrawny die. Your mama love my salmon cake, sorry, the recipe's on lock. Next time your son wanna have fun, tell him hit the block. The trap to spin me like a record, but the tables turn on. I know you heard me on the radio. Truth's around, son. Just another day and another dude. Thought it could be played, but not today. No, it can't be played. Just another dude up to no good. Thought it could be played. Try to touch and play. Tell me, is it for real or is this just some little fucking little game to you? I don't really play like that. My heart, I don't play with these days. You know I gotta keep it locked up real sing sing. Damn, how could I trust you? Cause you knew that I love you. Just another day and another dude. Thought I could be played, but not today. Trying to play me, pani Jordan, i oczywiście nowości na antenie Trójki. Jeszcze do godziny 12 przez kwadrans z państwem jesteśmy. Wcześniej zapowiadałem, że będzie jeszcze w tej godzinie pewien bardzo kontrowersyjny artysta, kontrowersyjny zwłaszcza w związku z wydarzeniami z ostatnich lat. On powraca teraz z nowym utworem i niech państwo sami ocenią, co państwo sądzą. Maciej.Jankowski@polskieradio.pl. Można pisać. No a ten artysta to Marilyn Manson. As Sick as the Secrets Within. To nagranie z dziś. As the Marilyn Manson z nowym utworem As Sick As The Secrets Within na antenie Trójki jeszcze przed godziną 12. Przenosimy się teraz z powrotem, powracamy w zasadzie na polską scenę. To artysta doskonale znany pod pseudonimem Milo, a to jest jego poboczny projekt, projekt dodatkowy zwany Cinnamon Gum. It's Alright to najświeższe nagranie tego projektu. Okej, wszystko w porządku, tak twierdzi Milo jako Cinnamon Gum. Oczywiście my się z nim zgadzamy. It's alright przed momentem na antenie Trójki, a teraz przyszedł czas na ostatnie już nagranie dziś. Bardzo dziękujemy za to spotkanie w audycji Nowe w Piątek. Maciej Załęcki i Maciej Jankowski, kłaniamy się nisko i zostawiamy Państwa zgodnie z obietnicą w towarzystwie Jacka White'a, który dziś podzielił się płytą niespodzianką. What's the Rumpus? Do usłyszenia, pa pa. My love for him was honest.